चलिए मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमा वृत्ति पाठ में स्वागत है। कल हमने लगभग 5 सूत्र पढ़ाया था, विभाषा जसी प्रथम चरम तयाल पार प्रति पहने मास्क पूर्व परापर दक्षिण परापरा धारणी व्यवस्था में संज्ञायाम स्वम ज्ञानाख्याम अंतरम बहिरे गुप्त संज्ञानयो। और इसमें बस एक चीज मैं कहूंगा कि जैसे एक एक 33 नंबर सूत्र है ना कि पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर धारणी व्यवस्था में संज्ञायाम, तो पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर ये सब विकल्प से जस के परिरति इसकी सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। तो व्यवस्थायाम असंज्ञायाम माने व्यवस्थायाम असंज्ञा भिन्न व्यवस्थायाम। तो यहाँ पर जो सूत्र में व्यवस्थायाम जो बताया इसे ये समझना चाहिए कि यत्र पूर्वादय शब्दा दिक् देश काल वाचिना तत्रैव एतेषां सर्वनाम संज्ञा भवति। माने जहां पर पूर्व इत्यादि पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर इत्यादि जो है दिग् देश और काल को कहेगा, दिशा को कहेगा, देश को कहेगा, काल को कहेगा, तो सर्वनाम संज्ञा होगी। इसीलिए जैसे दक्षिणा इमे गाथ का मैंने उदाहरण दिया था कि यहाँ पर ये जो गाथक हैं ये दक्षिणा है, प्रवीण है, तो यहाँ पर दक्षिण का अर्थ दिशा है, न देश है, न काल है, इसलिए इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई है। और ऐसे असंज्ञायाम जैसे कहा है तो जैसे उत्तराह कुरवह, तो यहाँ पर उत्तराह शब्द जो है कुरु का मतलब कुरु के लिए है, ये संज्ञावाची है, तो इसीलिए ये यहाँ नहीं, इसे यहाँ पर भी सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई है। तो ये हमने बता दिया था। अब जो है स्वरादि निपातम व्ययम पर हम चलेंगे, सभी निकाल लेंगे। स्वरादि निपातम व्ययम पदच्छेद है स्वरादि निपातम अकारांत नपुंसक लिंग स्वरादि निपात शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन और अव्ययम अकारांत नपुंसक लिंग अव्यय शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। तो समास है यहां पर स्वरादि में स्वर आदि ही ये शाम ते स्वरादय, स्वर आदि अवयव हैं जिनके उसको स्वरादि कहेंगे। तो ये स्वरादि गण है, स्वर आदि अवयव हैं जिनके वो स्वरादि। तो स्वरादि गण है जैसे आपको आप काशिका वृत्ति में देख सकते हैं, मैं आपको ये आकृति गण है सो ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ पढ़ दिया हुआ है गण पाठ में और उसके पश्चात फिर जो है आकृति गणों में ऐसा लिखा है कि स्वर अंतर प्रातर एते पुनर सनुतर उच्चैस नीचैस शनैस रिधक आरात रिते युगपत पृथक यस स्वस दिवा रात्रौ सायं चिरं मनात ईशत जोशम तूष्णीम बहिस आविस अवस अधस समया निक्षा स्वयं मृषा नक्तम नई अद्धा हेतौ इद्धा सामी। जैसे वत् प्रत्यांत जो हो गया ब्राह्मण वत् क्षत्रिय वत् इत्यादि, सन सनात सनत तिरस अंतरा अंतरेण ज्योक कम शम सना सहसा विना नाना स्वस्ति स्वधा अलम वशट अन्यत अस्ति। यहाँ पर क्रिया रूपक है अस्ति है, अस्ति भी अव्यय है, परंतु है कि ये क्रिया रूप क्रिया प्रतिरूपक है, ये क्रिया नहीं है, सिंगंत नहीं है। उपांशु क्षमा विहायता दोषा मुधा मिथ्या ऐसे क्वातो सुन का सुन जो आगे बताया जाएगा, क्रीड में जनता जो आगे बताया जाएगा, ऐसे उससे जो है पुरा मिथह मिथह प्रवाहुकम आर्यहलम अभिक्षणम साकम सार्धम समम नमस हिरो और तसिलादय तधि जो आगे जो बताया जाएगा तधि तस्ता सर्वव्यक्ति पर तधि जो हमने पहले भी बताया हुआ है कि तसिलादय तधिता एधाच पर्यंता और शस तसी कृत्व सुच सुच आच थाल च्वर्थ अम आम प्रतान प्रशान ये और आकृति गणोयम ये सब आकृति गण है। इन जितना भी पढ़ा इसके सब में शुरू में स्वर है इसलिए स्वरादि गण है। तो स्वर आदि ये शाम जिन शब्दों का आदि अवयव स्वर है वह स्वरादि है। और निपातम में समास नहीं है, वैसे समास तो हो ही सकता है, नी उपसर्ग पूर्वक जो है पत धातु से जो पत देगा तो धातु से तो जो है समास नी पात से बन जाएगा, ये कुगति प्रादेश से समास कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्वरादि को ठीक समझना है। तो क्या अर्थ हुआ जी, अर्थ बन गया स्वरादि निपातम स्वराद स्वरादि और निपातम दो चीज है, स्वरादि निपातम अव्ययम भवति ऐसा हुआ कि स्वरादि निपातम अव्ययम भवति। इसको स्वरादि बहुत सारे हैं इसलिए अपनी भाषा में कहेंगे तो स्वरादय और निपात भी बहुत सारे हैं तो निपाताश्च मतलब निपात मतलब निपात संज्ञक है। किसका नाम निपात आपको बताऊंगा, अभी केवल शब्द सूत्र के सूत्रानुसार ही कर रहे हैं अर्थ। तो स्वरादय निपात संज्ञकाश्च शब्दाः अव्यय संज्ञकाः भवन्ति माने स्वरादि और निपात संज्ञक जो शब्द है वह जो है अव्यय कहलाता है, उसको अव्यय कहते हैं। इसी की व्याख्या आगे तथित सतर व्यक्ति इत्यादि है। तो स्वरादय स्वरादय निपात संज्ञका च शब्दा अव्यय संज्ञका भवन्ति या स्वरादि निपातम च अव्ययम भवति। अलग करेंगे तो स्वरादि निपातम च एक वचन के आधार पर तो स्वरादि निपातम च अव्ययम भवति, स्वरादि और निपात अव्यय होता है, ये इसका अर्थ हुआ। समझ में आया जी, स्वरादि और निपात अव्यय होता है। तो स्वरादि तो हमने बता दिया था, अब निपात क्या है इस चीज को समझना है। तो निपात है निकालिए 1456 नंबर सूत्र निकालिए, 1456 नंबर सूत्र सभी निकाल लो जी, 1456 नंबर सूत्र निकालिए निकाल लिए 1456 नंबर सूत्र निकालिए निकालिए प्राग्रीश्वरान निपाताः ये प्राक अव्यपद है, रीश्वरात अकारांत पुमलिंग रीश्वर शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, निपाताः अकारांत पुमलिंग निपात शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो देखिए बोलते हैं रीश्वरात प्राक निपाताः भवन्ति, ये अर्थ हो गया रीश्वरात प्राक निपाताः भवन्ति, ये अधिकार सूत्र है अधिकारोयम। तो प्राक रीश्वरात तो अन्वय करेंगे तो रीश्वरात प्राक निपाताः भवन्ति। रीश्वरात क्या है जी, एक सूत्र है अधिरीश्वरे 1496 नंबर सूत्र निकालिए, इसको भी रखिए और 96 नंबर सूत्र निकालिए अधिरीश्वरे 1496 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, 1496 नंबर सूत्र निकालिए 1496 नंबर सूत्र निकालिए निकाल लिए क्या सूत्र है अधीरीश्वरे, अधीरीश्वरे बहुत सुंदर। तो अधि ऋष्वर यहाँ पर ऋष्वरे पढ़ा हुआ है, अधि ही ईश्वरे अलग करेंगे तो पर जो ऋष्वरे है उसका यहाँ पर लिया कि ऋष्वरत प्राक ऋष्वरत मने ऋष्वरात प्राक ऋष्वर से पहले मने अधि ऋष्वरे सूत्र से पहले जितने भी सूत्र हैं ये सब निपात संज्ञा करने वाले हैं। तो अधि ऋष्वरे इत्यस्मात प्राक निपात संज्ञा होवंती, अधि ऋष्वरे से पहले पहले निपात संज्ञा होती है, मन ये सभी सूत्र निपात संज्ञा करने वाले हैं। समझ गए जी? गुरुकुल वाले को समझ में आया? समझ गए? तो ऋष्वरात प्राक निपात संज्ञा होती, तो ऋष्वर से पहले पर निपात संज्ञा होती है। तो अर्थ हो गया स्वराद निपात मध्यम का, स्वरादि शब्द रूपानी निपात संजकानी च अव्यसंजकानी भवन्ति या निपाताश्च अव्यसंजकानी भवन्ति। स्वरादि शब्द और निपात जो है वो अव्यसंजक होते हैं। प्रथम व्यक्ति में जो अर्थ दिया स्वरादि शब्द रूपानी निपाताश्च अव्यसंजकानी भवन्ति, स्वरादि शब्द रूप पर निपात अव्यसंजक होते हैं। और मैंने पुंलिंग में बनाया स्वरादयः निपातश्च निपाताश्च अव्यसंजका भवन्ति, ऐसा उसके आधार पर हमने बना दिया। और यदि नपुंसक लिंग में ही बनाना हो तो स्वरादि निपातम च अव्ययम भवति माने अव्ययसंज्ञकम भवति, स्वरादि और निपात अव्ययसंज्ञक होते हैं। सभी समझ गए? इसमें कोई किसी को शंका है क्या? तो ये नहीं आचार्य जी। हाँ जी? नहीं नहीं आचार्य जी। हाँ तो बस ये अव्यय है, बस इतना ही कहा है। और अव्यय का जो जो प्रयोजन है जैसे अव्यादाप सुप इत्यादि अव्य सूत्र सुप का सुख लुक हो जाता है, ये सब पहले पढ़ा दिया हुआ हूँ। ये है, अब आगे चलिए। तद्धि तश्चा सर्व विभक्ति ही, एक 137 आगे नंबर सूत्र, तद्धि तश्चा सर्व विभक्ति ही, तद्धितः अकारांत पुमलिंग तद्धित शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, अकारांत पुमलिंग तद्धित शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, च अव्यपद और असर्व विभक्ति ही, इकारांत पुमलिंग असर्व विभक्ति शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, ये पदच्छेद हो गया। अब जो है इसमें समास करेंगे, पहले भी हालांकि इसका अर्थ बताया हुआ हूं पर तो फिर मैं बता दे रहा हूं, क्रम प्राप्त है। तो असर्व विभक्ति का अर्थ है न सर्वा विभक्ति यस्मा, न सर्वा विभक्ति ही यस्मात, या अर्थात नोत्पद्यते सर्वा विभक्ति यस्मात, या ये करेंगे बहु अपने भाषा में करेंगे तो नोत्पद्यन्ते सर्वाह विभक्तयः यस्मात, जिससे सभी विभक्तियां नहीं उत्पन्न होती है, केवल पर्टिकुलर विभक्तियां ही उत्पन्न होती है, एकदम कोई निश्चित ही विभक्तियां उत्पन्न होती है, सभी विभक्तियां उत्पन्न नहीं होती है, उसको कहते हैं असर्व विभक्ति। जिससे सभी विभक्तियां उत्पन्न नहीं होती है उसको कहते हैं असर्व विभक्ति। तो अब इसका अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया इसका जो अर्थ हुआ असर्व विभक्ति ही तद्धितः, तो तद्धित प्रत्यय है तो प्रत्यय ग्रहण तंत्र ग्रहणम, तो असर्व विभक्ति ही तद्धितांतः शब्द अव्यय संजकः भवति, अव्यय संजको भवति, ये अर्थ हो गया। असर्व विभक्ति ही तद्धितांतः, तद्धित प्रत्यांतः शब्द अव्यय संजको भवति, अव्यय संजक भवति, माने असर्व विभक्ति तद्धितांत शब्द अव्यय संजक होता है। समझ में आया? असर्व विभक्ति तद्धितांत जो है शब्द है वह अव्यय होता है, उसका नाम अव्यय होता है। इसका उदाहरण है ततः यतः तत्र यत्र तदा यदा सर्वदा सदा विना नाना इत्यादि। तो यहां पर सबसे पहले असर्व विभक्ति, कौन कौन से असर्व विभक्ति है, किन किन तद्धित प्रत्यांत से सभी विभक्तियां उत्पन्न नहीं होती। तो उसमें से दिया है, हमने पीछे बताया भी था, फिर सुन लीजिए, हमने बोला था याद करने के लिए कि तसिल आदय प्राक पाष्प, माने पंचम्यास तसिल से लेकर के याप्य पाष्प तक जितने भी तद्धित प्रत्यय है, उन तद्धित प्रत्यय से बने हुए जितने भी शब्द हैं, वह तद्धितांत शब्द, वह असर्व विभक्ति तद्धितांत शब्द है। ऐसे ही शस प्रभृतिभ्य प्राक समासांतेभ्य, ये भी हमने बताया था कि बहवल पार्था छस्कार का दन्त रस्याम से लेकर के समासांत तक जितने भी तद्धित प्रत्यय है, उनसे बने हुए जितने भी तद्धित प्रत्यांत शब्द है, उनसे सभी विभक्तियां उत्पन्न नहीं होगी। तो ये असर्व विभक्ति तद्धितांत शब्द तद्धित प्रत्यय हो गया, और उससे बना हुआ तद्धितांत शब्द हो गया। ऐसे ही अमुच छंदसी किमितिंग व्यघादम द्रव्य प्रकर्षे, ये दोनों सूत्र जो है ये मानतः म अंत वाला जो अम और आम हो गया, अम भी म अंत वाला है, आम भी म अंत वाला है, अमुच छंदसी से अमु प्रत्यय होता है और किमितिंग व्यघादम द्रव्य प्रकर्ष से आम प्रत्यय होता है। तो ये अम और आम इससे बने हुए तद्धितांत, ये असर्व विभक्ति तद्धितांत शब्द हुआ, तो उसका नाम अव्यय हो जाएगा। ऐसे ही जो है तसीवती तशिश्च और तेन तुल्यम क्रियाचेदवती, तशिश्च से तसी प्रत्यय और तेन तुल्यम क्रियाचेदवती से वती प्रत्यय। तो ये इस तसी और वती जो प्रत्यय है असर्व विभक्ति है, और असर्व विभक्ति तद्धितांत इससे बने हुए सब असर्व विभक्ति तद्धितांत हुआ, उससे सभी विभक्तियां उत्पन्न नहीं होगी, इसलिए इसका नाम तस्यंत और वत्यंत जो शब्द हो गया वह अव्यय हो गया। ऐसे कृत्वोर्थाः, कृत्व अर्थ वाले संख्याया क्रियाभ्या वृत्ति गण्य कृत्व सुच, जो कृत्व सुच प्रत्यय है, द्वितीय चतुर्भ्य सुच जो सुच है, तो ये कृत्व सुच प्रत्यांत, बहुकृत्व इत्यादि जो हमने पीछे बनाया था, ऐसे सुच जो है, तो ये सब तद्धित है, ये असर्व विभक्ति है, और असर्व विभक्त्यंत इससे बने हुए जो शब्द होंगे वो असर्व विभक्ति असर्व विभक्तिक कौस्वात में ले आइए, असर्व विभक्तिक तद्धित प्रत्यय शब्दांत हो गया, और वो उसे पूरे माने उससे जो है सभी विभक्तियां उत्पन्न नहीं होगी, केवल पद बनाना है उसे, इसलिए उसका नाम अव्यय है। ऐसे ही है विभाषा बहुर्धा विप्रकृष्ट काले, विभाषा ये भी सूच प्रत्यय करता है, ऐसे नाना यौ न सह, नाना यौ ना और नय प्रत्यय विनय भ्याम नाना यौ न सह, तो ये ना और नय नहीं, ना और नाई, ये दोनों जो है तद्धित प्रत्यय या असर्व विभक्ति प्रत्यय है, तो ये गिना दिए हैं। तो असर्व विभक्ति कह तद्धित शब्दांत तद्धित प्रत्यांत शब्द अव्ययम भवती, ये अव्यय होता है, अव्यय संज्ञक भवती। समझ में आ गया जी, इसका अर्थ समझ में आ गया सभी को जी। इसका उदाहरण है ततः, जैसे तो ततः जो है मूल शब्द है तद, इसका मूल शब्द है तद, तद की जो है पूर्वत प्रातिपदिक संज्ञा करके यहां पर पंचमी विभक्ति लेंगे, क्योंकि सुबंता ततः बनाना है तो पंचमी विभक्ति लाएंगे, तद शब्द से ngसि प्रत्यय ngसिभ्याम व्यस्त ngसि प्रत्यय ले आएंगे, और तद ngसि से जो है फिर जो है पूर्वत जो है पंचम्य पूर्वत सभी प्रत्यय परश्च ज्ञा प्रातिपदिकात, फिर जो है फिर जो है पंचम्या तसिल, ये यहाँ पर तेसिल प्रत्यय आ जाएगा। तो पांच तीन सातवां नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए पंचम अध्याय तीसरा पाद का सातवां नंबर सूत्र है, निकालिए 5 3 7 5 3 7 निकाल लिए, पंचम्यास तसिल, तो पंचम्यास तसिल है, पंचम्या गुरुकुल वाले निकाल लिए जी, आप लोग निकाल लिए, तो पंचम्या पंचमी ईकारांत स्त्रीलिंग पंचमी शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, तसिल लकारांत पुमलिंग तसिल शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो इसके ऊपर सूत्र है पांच तिंदो में किम सर्वनाम बहुभ्यो द्व्यादिभ्य ये सूत्र है, इसके नृत्य आ रही है। और इस पूरे सूत्र के नृत्य आ रही है किम सर्वनाम बहुभ्यो द्व्यादिभ्य, इस पूरे सूत्र के नृत्य आ रही है इसमें। और प्राग दिशो विभक्ति ही, इसमें जो विभक्ति ही है दिश से पहले पहले विभक्ति का अधिकार चलता है, इसमें पांच तीन एक नंबर सूत्र है, इससे विभक्ति की अनुवृत्ति आ रही है। और तद्धिता की अनुवृत्ति आ रही है, ज्ञान प्रातिपदिका तर प्रत्यय परस्त की सबकी अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या बन गया जी, पहले उस अर्थ से पहले किम सर्वनाम बहुभ्यः व्याधिभ्यः को समझ लीजिए। किम सर्वनाम बहुभ्यः व्याधिभ्यः, यहां पर किम है माने किम च सर्वनाम च, माने किम च सर्वनाम च बहु च, ये हो गया। तो ये तो किम च सर्वनाम च बहु च इति किम सर्वनाम बहवः तेभ्यः, माने बहु बहु बहु बहु च, ऐसा कर दीजिए। किम च सर्वनाम च बहु च इति किम सर्वनाम बहवः, पुमलिंग करेंगे बहुच, नहीं तो नपुंसक लिंग करेंगे, तो किम च सर्वनाम च बहुच इति किम सर्वनाम बहूनि, ऐसा। तेभ्यः किम सर्वनाम बहुभ्यः, ऐसा नपुंसक लिंग में कर सकते हैं। और आगे है अद्व्यादिभ्यः, किम सर्वनाम बहुभ्यः पंचमी विभक्ति बहुवचन है, उकारांत नपुंसक लिंग किम सर्वनाम बहुशत पंचमी विभक्ति बहुवचन। और आगे है अद्व्यादिभ्यः, यह है तो अद्व्यादिभ्यः, अद्व्यादिभ्यः में पहले द्व्यादिभ्यः, द्व्यादयः का मतलब समझिए, द्व्यादि, द्व्यादि क्या है, द्वि आदि ये शांते द्व्यादयः, द्वि आदि अवयव हैं जिनके, उसको कहेंगे द्व्यादि, द्व्यादि जिनका आदि अवयव द्वि होगा, द्वि से जो शुरू होगा शब्द, तो जिनका आदि अवयव द्वि होगा हो गया द्व्यादि। और हो गया न द्व्यादयः अद्व्यादयः, माने द्व्यादि से द्वि आदि अवयव वाले से भिन्न, त्रि इत्यादि हो परंतु द्वि इत्यादि न हो, तो अद्व्यादयः तेभ्य अद्व्यादिभ्यः, ये हो गया। पहले बहुव्रीहि समास था द्वि आदि ये शाम ते द्व्यादयः, और फिर न द्व्यादयः अद्व्यादयः, तो बहुव्रीहि तत्पुरुष गर्भ नहीं तत्पुरुष समास, ये हो गया। तो अब चलिए, तो क्या हो गया कि द्व्यादि से भिन्न, माने किम सर्वनाम बहु, ये जो प्रातिपदिक है तो इनसे आगे कहे हुए प्रत्यय होंगे वह अद्व्यादि, द्व्यादि को छोड़ करके द्व्यादि से नहीं होगा। तो यहां पर इसका अर्थ ये कीजिएगा कि द्व्यादि भिन्नेभ्य, द्व्यादि भिन्नेभ्य किम सर्वनाम बहुभ्य प्रातिपदिकेभ्य, बहुभ्य प्रातिपदिकेभ्य, ये क्या पंचमी है इसलिए हो जाएगा क्या बोलते हैं कि पंचम अंत्येभ्य, पंचमी विभक्ति से तंत्र विधि हो गई, पंचमी विभक्ति है इसलिए तंत्र विधि हो गई है। तो पंचम अंत्येभ्य, पंचम अंत्येभ्य, तो क्या अर्थ हो गया जी, मैं बता रहा था कि किम सर्वनाम बहु, किम सर्वनाम बहुभ्य मैंने अद्व्यादिभ्य अद्व्यादिभ्य किम श्रमणाम बहुभ्य पंचमंतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य पर तसिल प्रत्ययो भवति। यस हो गया। फिर मैं बोल रहा हूं कि किम सर्वनाम माने द्व्यादिभ्य भिन्नेभ्य माने अद्व्यादिभ्य किम सर्वनाम बहुभ्य पंचम्यंतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य परः तसिल प्रत्ययो भवति। समझ में आया जी अर्थ? अर्थ समझ में आया? तो बहु का मतलब है बहु ग्रहण से यहां पर संख्या का ग्रहण करना है, सो ध्यान में रखना है बहु से यहां पर जो है संख्या का ग्रहण करना है। तो द्व्यादि से भिन्न किम सर्वनाम बहु पंचम्यंत प्रातिपदिक से किम सर्वनाम और बहु पंचम्यंत प्रातिपदिक से क्या है तसिल प्रत्यय होता है। तो यहां पर तद शब्द है, यहां पर क्या है, यहां पर जो है तद शब्द है। तो यहां पर तद शब्द तद गति से आगे तसिल प्रत्यय हो गया क्योंकि सर्वनाम है। ध्यान में रखिएगा कि यहां पर बहु जो शब्द लिया गया है वह बहुगण वतु गति संख्या, इस सूत्र से बहु शब्द की जो संख्या संज्ञा हुई है वही लिया गया है, वही बहु है यहां पर। उससे भिन्न में नहीं होगा, सो ध्यान रखिएगा। तो द्व्यादि से भिन्न किम सर्वनाम बहु प्रातिपदिक से परे पंचम्यंत प्रातिपदिक से परे, तो यहां पर सर्वनाम पंचम्यंत प्रातिपदिक है तदग्नसी, इससे परे तसिल प्रत्यय हो गया। तो तदग्नसी तसिल ये हो गया। और इसको फिर जो है पूर्ववत जो है यही कर लीजिएगा, तदिता समझा सुपर प्रातिपदिक इत्यादि हो जाएगा। तो तद तस हो गया। अब तद तस है तो तस को मान करके तद की जो है अंग संज्ञा है, तस को मान करके तद की जो है तसिल प्रत्यय जो है तसिल का अनुबंध लोप करेंगे तो तस हो जाएगा। तो तस को मान करके तद की अंग संज्ञा है और अंगस के अधिकार में एक सूत्र है तदादि नाम, तो वो कहता है कि तदादि नाम अंगा नाम अंत चल स्थाने अह भवती विभक्त परत। इसका अर्थ बता दिया हुआ हूं कि नहीं जी? तदादि नाम का बोलिए जी, तदादि नाम पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं? अनंत जी, तदादि नाम पढ़ाया हूं क्या? द्रोण जी पढ़ाए हम? नहीं आता है, मुझे कोई याद नहीं है। चलिए निकाल लीजिए फिर, 7-2-102 नंबर सूत्र निकालिए, सप्तम अध्याय, बहुत ही सरल अर्थ है, सप्तम अध्याय दूसरे पाद, सप्तम अध्याय दूसरे पाद का 102 नंबर सूत्र है, निकाल लिए। तदादि नाम तदादि नाम निकाल लिए। तो तदादि नाम तदादि नाम इकारांत पुमलिंग तदादि शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, अह अकारांत पुमलिंग अ शब्द प्रथम विभक्ति बहुवचन। समास है त्यद आदि येषां ते त्यदादयः, तो सर्वनाम में जो त्यद यद इत्यादि जो है कुछ समूह है उसको तदादि कहेंगे। तो त्यद आदि येषां ते तदादयः, त्यद आदि अवयव है जिनके वो तदादि हो गए, तेषां तदादि नाम बहुव्रीहि समास हुआ। इसमें जो है विभक्तौ की अनुवृत्ति आ रही है, अष्टन आ विभक्तौ, ये 7284 नंबर सूत्र है, इससे विभक्तौ की अनुवृत्ति आ रही है और अंगस्य अधिकार चल रहा है, तो क्या हो गया विभक्तौ परतः, ये हो गया। हमने इसका बताया होगा कि सह की सिद्धि करवाया हूं हमने, शायद लग रहे हैं, पता नहीं जो भी हो। तो विभक्तौ परतः चरादीनाम अंगानाम अह भवति, चरादीनाम अंगानाम अकारादेशो भवति, ये अर्थ हो गया कि विभक्तौ परतः चरादीनाम अंगानाम अंतस्य अलह स्थाने अकारः भवति, अकारादेशो भवति, ये अर्थ हो गया। पूरा अर्थ हो गया कि विभक्तौ परतः चरादीनाम अंगानाम अंतस्य अलह स्थाने अकारः भवति, तो विभक्ति के परे रहते, विभक्ति के परे रहते क्या है, तदादी जो अंग है, तो तद जो है तदादी अंग है, उसके अंतिम अल जो द है उसको अ हो जाएगा, तो तत् विभक्ति है। कैसे विभक्ति है, इसके लिए आइए फिर निकालिए पांचवा अध्याय तीसरा पाद का पहला सूत्र निकालिए, पांचवा अध्याय पहला पाद, पांचवा अध्याय तीसरा पाद का पहला सूत्र, पांचवा अध्याय प्राग दिशो विभक्ति, पांचवा अध्याय तीसरा पाद का पहला सूत्र निकाल लिए। हाँ, क्या सूत्र है, प्राग दिशो विभक्ति, यह तो प्राग दिशो विभक्ति, प्राक अव्यय पद है, दिशा सकारांत स्त्रीलिंग दिश शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है, विभक्ति ही इकारांत स्त्रीलिंग विभक्ति शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन है, मैं बोल रहा हूँ प्राक अव्यय पद है दिशा सकारांत स्त्रीलिंग दिश शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है, विभक्ति इकारांत स्त्रीलिंग विभक्ति शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन है, अनुवृत्ति इसमें तद्धिता अज्ञान प्रातिपदिका प्रत्यय प्रसंग की वृत्ति आ रही है, तो अर्थ होगा कि दिशा प्राक, दिशा प्राक विभक्ति संज्ञा भवती, दिशा प्राक विभक्ति संज्ञा भवती, ये अधिकार सूक्त है, अधिकारोयम और दिशा प्राक विभक्ति ही भवती, तो दिशा प्राक, दिशा प्राक दिश से पहले पहले जो भी प्रत्यय है उसका नाम, मैंने दिशा प्राक वक्षिमाणा प्रत्यया विभक्ति संज्ञका भवंती, ये हो जाएगा दिश से पहले, तो दिश क्या जी 5327 नंबर सूत्र निकालिए 27, कुछ पूछना है, देखिए 5327 नंबर सूत्र है, दिक् शब्देभ्य सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिक् देश कालेश्व स्थाति ही अस्थाति प्रत्यय है, निकाल लिया 5327, दिक् शब्देभ्य सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिक् देश कालेश्व स्थाति, निकाल दिए सभी जी, गुरुकुल वाले निकाल लिए, गुरुकुल वाले निकाले जी, हाँ, तो दिक् शब्देभ्य सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेश्व स्थाति, तो यहाँ पर ये जो दिक् शब्द है इसी को यहाँ पर दिशा कह रहा है, दिक् दिश का ही है, तो दिश से पहले माने दिक् शब्देभ्य सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेश्व स्थाति, इस सूत्र से पहले माने था हेतु तक छंदसी, इस सूत्र तक, यहाँ तक कथा इत्यादि जो होता है, तो ये था प्रत्यय तक माने 5326 तक जो भी कहे जाने वाले प्रत्यय हैं उसका नाम है विभक्ति, समझ गया जी, इसका नाम क्या है जी, विभक्ति। तो यहां पर इसी के बीच में पंचम्यास तहसील है 5-3-7, तो इसलिए तसिल प्रत्यय भी की विभक्ति संज्ञा हो गई, तो प्राग दिशो विभक्ति से इसकी विभक्ति संज्ञा है तसिल की, और इसलिए विभक्ति तस जो विभक्ति परे है उस विभक्ति के परे तद के अंतिम अल जो द्वा है उसको अ हो गया, तो ता आ ता ये हो गया, और ता अ को अतो गुणे से जो है पर रूप हो गया है, गुण के आदि गुणा, तो ता तस ये हो गया। अपूर्वत ततस, अपूर्वत सु ले आइए, ततस की जो है सु ले आइए, और सु का जो है यहाँ पर तद्धि तस्ता सर विभक्ति असर विभक्ति तद्धि, यहाँ पर ततस से सभी विभक्तियां उत्पन्न नहीं हो सकती, केवल प्रथमा विभक्ति का सु आ रहा है, क्योंकि क्योंकि पद संज्ञा बनाने के लिए अव्यय है, पद संज्ञा बनाने के लिए सु ला रहे हैं, तो इसलिए सु आया। तो ये असर्व विभक्ति तद्धितांत शब्द है, असर्व विभक्ति का तद्धितांत शब्द अव्ययम भवति, तो ये असर्व विभक्तिक तद्धितांत ततस है, इसका नाम अव्यय हो गया, और अव्यय होने से अव्ययादात सुपः, अव्ययात परः सुपः लुक् भवति, अव्यय और आप, अव्ययात आप सुपः, अव्ययात आप सुपः, अव्यय से उत्तर आप और सुप का लुक होता है, तो यहां पर जो है आप टाप डाप चाप इत्यादि होगा, इसका अर्थ बताया हूं कि नहीं, निकाल लीजिए, 2482 नंबर सूत्र है, दूसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 82 नंबर सूत्र है, 2482 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए, अव्ययादाप सुपः, शायद मैं बता दिया हुआ हूं लग रहा है, कि अव्ययात अकारांत नपुंसकलिंग, अव्यय शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है, आप सुपः ककारांत पुमलिंग, आप सुप शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, और समास है आप च सुप चैति, आप सुप तस्य आप सुपः, ये समाहार द्वंद समास है, लुक निवा क्षत्रियाचित योनि लुग्नियो जो पीछे सूत्र होगा उससे लुक की अनुवृत्ति आ रही है, क्षत्रियाचित योनि लुग्नियो जो है 2458 नंबर सूत्र है उससे लुक की अनुवृत्ति आ रही है इसमें, तो अर्थ क्या हो गया, अव्ययात पंचमी, इसलिए तस्मादित्रस्य उत्तरस्य आ गया, तो अव्ययात उत्तरस्य आपः सुपः च स्थाने लुक आदेशः भवति, ये अर्थ हो गया कि अव्यय से उत्तर आप और सुप के स्थान में लुक आदेश होता है, तो यहाँ पर अव्यय है ततस अव्यय है, इससे उत्तर सुप है, उसका लुक हो गया, लुक क्या है प्रत्यय लुक लुप, प्रत्यय के अदर्शन का नाम लुक सुलुप है, तो ततस ही रहा, और पूर्वत स को ससुर इत्यादि करके विसर्ग कर देंगे, रुत्व विसर्ग कर बसा ततः बन गया, इसी प्रकार यद शब्द से यतः बन जाएगा, ततः की स्थिति समझ गए सभी। अब आगे है तत्र, तत्र जो है तत्र माने वहां, तो तद शब्द है, पूर्वत यहां पर गी ले आइए क्योंकि सप्तमी है वहां पर, तो तद गी हुआ, और यहां पर सप्तम्यास्त्रल 5310 नंबर सूत्र निकालिए, वही 5310 नंबर उसी से आगे था, सप्तम्यास्त्रल जो है उससे आगे है, सप्तम्यास्त्रल निकाल लीजिए 5310 पंचम अध्याय तीसरे पाद का 10 नंबर सूत्र निकाल लिए, तो सप्तम्यास्त्रल इसमें किम सर्वनाम बहुव्योग गादिभ्य इसकी अमृति आ रही है, सदिता ज्ञात आदि प्रतिभा सबके अमृति आ रही है, पच्चीस सप्तम्या इकारांत स्त्रीलिंग सप्तमी पंचमी एक वचन, त्रल लकारांत पूर्णिंग त्रल प्रथम एक वचन है, तो अर्थ क्या हो गया जी, अव्यादिभ्य किम सर्वनाम बहुभ्य सप्तम्यंतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य पर तरल प्रत्यय भवति, माने द्व्यादि भिन्नेभ्य अव्यादिभ्य माने द्व्यादि भिन्नेभ्य किम सर्वनाम बहुभ्य सप्तम्यंतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य पर तरल प्रत्यय भवति, या आप जो है अव्यादिभ्य को अलग करेंगे तो क्या कर देंगे, द्व्यादिभ्यम वर्जयित्वा, ऐसा कर सकते हैं कि द्व्यादि को छोड़, द्व्या माने द्व्यादीन बहुत सारे है ना, तो द्व्यादीन वर्जयित्वा माने किम सर्वनाम बहुभ्य सप्तम्यंतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य पर तरल प्रत्यय भवति, द्व्यादीन वर्जयित्वा द्व्यादि को छोड़ करके, तो यहां पर जो है तद जो है तद की जो है ये सप्तम्यंत है और सर्वनाम है, तो सप्तम्यंत सर्वनाम से परे जो है यहां पर तरल हो गया, और पूर्वक सब अनुबंध इत्यादि लोप करके और तेदादि नाम इत्यादि लगा करके प्रागुक्त तेदादि नाम इत्यादि लगा करके अतो गुण इत्यादि लगा करके और फिर जो है तत्र बन गया, इसमें कुछ भी नहीं है, तत्र बन गया। और इस इसकी जो है प्रातिपदिक संज्ञा है कृत समासार्थ से, फिर सु ले आइए और सु का जो है तदि तथा सर्विभक्ति और सर्विभक्ति तदि प्रत्यांत शब्द अव्ययम भवति, तो ये असर्विभक्ति तदि प्रत्यांत शब्द है, क्योंकि तो आपको मैंने बताया था कि तहसीलाद है प्राग पास पर मैं तो याप्य पास पर से पंचम या तहसील से लेकर के याप्य पास शब्द तक जितने भी प्रत्यय हैं वह सब असर्विभक्ति तदि प्रत्यय है, तो इसलिए जो है सरल असर्विभक्ति तदित है, इसलिए असर्विभक्ति तदित प्रत्यांत हो गया तत्र, इससे जो है परे सु का अव्यदा सु सु का लुप हो गया, तत्र बन गया। इसी प्रकार यद शब्द से यत्र बन जाएगा, समझ गया जी, तत्र यत्र किसे दे। अब आगे है तदा, तदा तो तद शब्द ही है, उससे नी प्रत्यय ले आएंगे पूर्वक और गी ला करके यहां पर जो है पूर्वत ही जो है यहाँ पर सर्वई कान्य किम यत तदह कालेदा, ये 5-3-15 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, सर्वई कान्य किम यत तदह यत तदह कालेदा, सर्वई मन सर्वई कान्य किम यत तदह कालेदा, 5-3-15 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए, निकाल लीजिए परिच्छेद। हाँ, दकारांत दकारांत नपुंसक लिंग, दकारांत नपुंसक लिंग सर्वै कान्य किम यत तद शब्द पंचमी विभक्ति, माने सर्वै कान्य किम यत तद शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, माने दकारांत नपुंसक लिंग सर्वै कान्य किम यत तद शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, काले अकारांत पुमलिंग काल शब्द तत्वमिति एक वचन, दा आकारांत पुमलिंग दा शब्द तत्मा विभक्ति एक वचन। समास है सर्वश्च एकश्च अन्यश्च किम च यत च तत च इति सर्वै कान्य किम यत तत यत तद, तस्मात् सर्वै कान्य किम यत तत यत तद, ऐसा फिर मैं बोल रहा हूँ, समास सर्वश्च एकश्च अन्यश्च किम च यत च तद च या तत च इति सर्वै कान्य किम यत तद, तस्मात् सर्वै कान्य किम यत तदह, ये समाहार द्वंद्व समास हो गया। और इसमें जो है अनुवृत्ति तो आ ही रही है, ज्ञान तदिता ज्ञान प्रातिपदिका प्रत्यय प्रत्यय की अनुवृत्ति तो आ ही रही है, और इसमें विशेष जो अनुवृत्ति आ रही है 5-3-10 से सप्तम्या स्त्रल जो है उसमें से सप्तम्या की अनुवृत्ति आ रही है, ये 5-3 जो अभी सप्तम्या स्त्रल जो हमने पढ़ाया है उसमें से सप्तम्या की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी, अर्थ हो गया कि सप्तम्यंतेभ्य सप्तम्या है, उसी क्रम से चलिए बाद में भी कह सकते हैं, या तो सप्तम्य सप्तमी प्रत्यय प्रत्यय ग्रहण तत्व ग्रहणम, सप्तम्यंतेभ्य सर्व एक अन्य किम यत तद एतेभ्य इत्येतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य पर दा प्रत्यय भवति काले अर्थे, काले सप्तमी पहले भी ला सकते तो काले अर्थे काल अर्थ में टाइम अर्थ में, काले अर्थे सप्तम्यंतेभ्य सर्वै कान्य किम यत तदह प्रातिपदिकात् परः दा प्रत्यय भवति, सूत्र के आधार पर करेंगे तो वही हो जाएगा कि सप्तम्यन्तात् ऐसा सप्तम्यन्तात् सर्वै कान्य किम यत् तदः प्रातिपदिकात् परः दा प्रत्ययो भवति काले अर्थे, या काले अर्थे सप्तम्यन्तात् सर्वै कान्य किम यत तदह प्रातिपदिकात् परह दा प्रत्यय भवति, समझ गए जी सूत्र के आधार पर, और अलग अलग करेंगे तो सप्तम्यंतेभ्यः सर्व एक अन्य किम यद इत्येतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य पर प्रत्यय भवति काले अर्थे। काल अर्थ में सर्व से, किम से, अन्य सर्व से, एक से, अन्य से, किम से, यत से, तद से दा प्रत्यय होता है। तो यहां पर तद है और तद गी सप्तम्यंत है, इससे परे दा प्रत्यय हो गया। तो तद नी दा, ये दा सप्तम्यंत को कहेगा, सप्तमी को कहेगा, माने सप्तमी अर्थ को, माने सप्तम्यंत को कहेगा और काल अर्थ को कहेगा। तो तद गी दा पूर्वत सब कुछ ला करके, अनुबंध लोप करके, त्रिदादी नामा इत्यादि करके, सब करके जो है तदा ये बन गया। तद तदा असु ले आया, असु ला करके, पूर्व असु ला करके तदित सर्वव्यक्ति से इसकी अव्य संज्ञा असर्वव्यक्तिक तदित प्रत्यांत शब्द अव्ययम भवति। तो असर्वव्यक्त प्रत्यांत शब्द है तदा, ये अव्यय हुआ और अव्यय होने से अव्यय दासुप से आगे अव्यय से उत्तर और आप और सुप का लुक हो जाता है। तो यहाँ पर सुप का लुक हो गया तो तदा बन गया। तो तदा माने तब, उस समय माने तस्मिन काले, तदा का मतलब हुआ काल अर्थ में, तस्मिन काले उस समय में, और ऐसे यदा की सिद्धि हो जाएगी यस्मिन काले, ये हो गया। तो यदा की सिद्धि हो गई, तो यद से यदा बन गया, और सर्व शब्द से जो है दा प्रत्यय करने पर सर्वदा बन जाएगा। ये सर्वदा बन जाएगा, परंतु यहां पर एक सर्वदा भी बनता है और सदा भी बनता है। ये 5-3-6 नंबर सूत्र है, सर्वस्य शून्यतरस्याम भी निकालिए जी। 5-3-6 सर्वस्य शून्यतरस्याम भी निकालिए। 5-3-6 नंबर सूत्र है, सर्वस्य शून्यतरस्याम भी निकाल लीजिए। बिल्कुल बात निकाले जी। हाँ, सर्वस्य शून्यतरस्याम भी। तो सर्वनाम पुमलिंग सर्वसत्त एक वचन सह सर्वनाम पुमलिंग तथा प्रसंग एक वचन हो गया। अन्य तरस्याम सर्वनाम स्त्रीलिंग अन्य तरह शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन दी दी दी जो है दकारांत पुमलिंग द शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन दी दी ये सप्तमी व्यक्ति एक वचन है या दा आकारांत है दा नहीं मैं बोला दी बोल दिया गलत बोल दिया दा है दा है या दी ठीक है द भी कर सकते दकारांत भी कर सकते हैं दकार भी कर सकते कोई ऐसी बात नहीं है दकारांत पुमलिंग द शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन हो जाएगा। तो अब जो है क्या है जी इसमें ज्ञान प्रातिपद का अधिकार चल ही रहा है तो अर्थ हो जाएगा सर्वस्य स्थाने सह भवति माने सर्वस्य स्थाने स आदेश हो भवति। और यहां पर ध्यान रखिएगा सह मैंने कह दिया था सर्वनाम पुमलिंग तत् शब्द ये नहीं है सर्वनाम पुमलिंग तत् नहीं है यहां पर अकारांत पुमलिंग स शब्द है गलत में बोल दिया क्षमा करेंगे अकारांत पुमलिंग स शब्द है अकारांत पुमलिंग स शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन यहां पर तत् का रूप नहीं है ये स आदेश होता है इसलिए अकारांत पुमलिंग स शब्द है। तो अर्थ हो गया कि दी दी सप्तमी है इसलिए सप्तम्यंतम विशेषणम माने यस्मिन विधि तदा वाले ग्रहणे ये दी प्रत्यय का विशेषण है ये प्रत्यय है तो दी में सप्तमी होने के कारण तदादि विधि इसलिए हो गया दकारादौ ऐसा हो गया दकारादौ प्रत्यय परतः ऐसा हो गया दी का माने दकारादौ प्रत्यय परतः क्योंकि प्रत्यय परत की मृति आ ही रही है तो दकारादौ प्रत्यय परतः सर्वस्य स्थाने स आदेशो भवति अन्य तरस्याम विकल्पेन माने दकारादि प्रत्यय के परे रहते दकारादि प्रत्यय के परे रहते सर्वस्य प्रातिपदिकस्य सर्व जो प्रातिपदिक है उसके स्थान पर स हो जाएगा। तो यहां पर सर्व शब्द से जब हम सर्व नी और दाल आया तो दा दकारादि प्रत्यय पर है पूर्वत कर दीजिए सर्व और दा है तो दकारादि प्रत्यय पर रहते सर्व प्रातिपदिक है क्योंकि ज्ञान प्रातिपदिक प्रातिपदिक है वो प्रातिपदिक से भी बदल जाएगा षष्ठी बदल जाएगा तो सब विभक्ति परिणाम हो जाएगा दकारादो प्रत्यय परतः सर्वस्य प्रातिपदिकस्य सर्वस्य प्रातिपदिकस्य स्थाने सभवति तो सर्वस्य प्रातिपदिक सर्व जो प्रातिपदिक है या सर्व इत्यस्य प्रातिपदिकस्य स्थाने स भवति, तो स हो गया सर्व को, तो स दास सदा बन गया, तो सदा और सर्वदा विकल्प से कहा है, तो सर्वस्वतंत्र समी से एक बार स हो जाएगा और जिस पक्ष में स नहीं होगा, स नहीं होगा उस पक्ष में सर्व ही रहेगा, तो सर्वदा और सदा दोनों बनता है। समझ गया जी? हाँ। अब आगे जो है विना, विना की सिद्धि। विना है, वि शब्द है, इसके पूर्व प्रातिपदिक संज्ञा वि शब्द है, मैंने प्रातिपदिक संज्ञा अर्थ से है, अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम ज्ञान प्रातिपदिक इत्यादि, इसके अधिकार में जो है विनय भ्याम नाना यौ न स, विनय भ्याम नाना यौ न स, तो इससे वि से आगे, पहले वि से आगे सु ले आइए, क्योंकि तो सुबंता से उत्पत्ति है, इसलिए सु ला करके फिर करेंगे, पता चल जाएगा। अभी चलिए देखते हैं, 5:27 नंबर सूत्र निकालिए, पंचम अध्याय दूसरा पाद का विनयभ्याम नाना नौ स है, 5:27 पंचम अध्याय दूसरे पाद का 27 नंबर सूत्र निकालिए जी, विनयभ्याम नाना यौ नौ स निकालिए। अनंत जी कट गए क्या, पता नहीं, विनय भ्याम नहीं आता जी, म्यूट में हूँ, सुन रहा हूँ। अच्छा म्यूट में है, तो विनय भ्याम नाना यौ न स, तो विनय भ्याम यकारांत, यकारांत पुमलिंग या नपुंसक लिंग, विनय शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन, नाना यौ यकारांत पुमलिंग या नपुंसक लिंग, नानाय शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन, समास है विश्च नैच इति विनयौ, विश्च नैच इति विनयौ ताभ्याम विनय विनयभ्याम, और नाना यौ है पुमलिंग करे तो नश्च, माने सॉरी नाच नैच, नाच नैच इति नाना यौ, ये दोनों स्थान पर इतने तरह उत्पन्न हो गया, इसमें तदिता ज्ञान प्रातिपदिक, ज्ञान प्रातिपदिका प्रत्यय प्रत्यय का अधिकार चल रहा है, तो क्या हो गया विनयभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम, ऐसा विनयभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम पर मने परौ, क्योंकि नाना ही है ना जी, इसलिए विनयभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम परौ यथा संख्यम नानायौ प्रत्ययौ भवतः, विनयभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम परौ, विनय और वि और नई प्रातिपदिक से परे ना और नई प्रत्यय यथा संख्य होता है, माने वि से परे ना और नई से परे नाई, ये प्रत्यय होता है, तो मैंने स्वर भेद के लिए किया हुआ है। बोलते न सह, न सह अव्यपद है, न सह जो है अव्यपद है, तो न सह यहां पर जो अव्यय है और सप्तम्यर्थ में है, न सह के आगे जो हम विभक्ति लाएंगे नी लाएंगे, और गिन का जो है अव्य धातु पर से लुक हो जाएगा, अव्य धातु पर न स अव्य है, तो यहां पर न स पृथक भाव अर्थ में है, पृथक भाव अलग भाव अलग होने अर्थ में है, पृथक भाव अर्थ में है, तो यहां पर न सही सप्तम्यर्थ है, मैंने सप्तमी का लुक हो गया है, तो न सह, न सह अर्थे ऐसा हो जाएगा, न सह अर्थे मैंने पृथक भावे अर्थे, हो गया पृथक भावे अर्थे विनयभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम परौ नानायौ प्रत्ययौ भवतः, ये हो गया, समझ आया जी, पृथक भाव अर्थ में माने न सह अर्थ में, माने न सह का मतलब पृथक भाव अलग होना, अलग होने अर्थ में, तो बिना माने इसके बिना, विदाउट जिसको कहते हैं, तो पृथक ही हुआ ना जी, उससे अलग हो गया, नाना नाना माने नाना माने अनेक, तो अलग अलग ही हो गया, तो ये नाना और विना ये पृथक भाव अर्थ में है, तो यहां पर विना का अर्थ हुआ छोड़कर, नाना का अर्थ हुआ भिन्न भिन्न प्रकार के, तो वो अलग अलग हो ही गया, तो न स अर्थ में है, तो वी से जो किया गया छोड़कर तो सु लाएंगे यहां पर, और सु से आगे फिर ना लाएंगे, विनय व्याम नाना से न स से न स, तो अब फिर सुपधातु प्रातिपदिक को पूर्ववत करके विना आ गया, विना हो गया सुपधातु प्रातिपदिक करके, और फिर पूर्ववत सु ले आइए, सु का जो है तरी तथा सब विभक्ति, और सब विभक्ति तरी जो है अव्यय होता है, अव्यय होने से अव्यधा सुपर जो है सु का लुप हो गया तो विना हो गया। इसी प्रकार नई जो निपात है उससे जो है नाई प्रत्यय हो जाएगा और नौ ना हो गया, नौ नाई है तो नौ ना हो गया, और इसके बाद जो है नाई जो है यहाँ पर यो जो किया है तो इसलिए तद्धित समाधे तद्धित इतने के पर अचो में आदि अच के स्थान में वृद्धि होती है, तो यहाँ पर इत है तद्धित इत और नित अचो नीति से इत के मृत्यार, ये हमने अर्थ बता दिया हुआ है, तद्धित समाधे का अर्थ बताया हूँ कि नहीं, पहले पढ़ा दिया हूँ शायद कि नहीं पढ़ाया हूँ जी, पढ़ा दिया हूँ मतलब का क्योंकि पढ़ाया तो वही जो है अचो में आदि अच को बने कहो अर्थवा कि तद्धितेशु इति नीति जब प्रत्यय पड़ता अचाम आदे अचा स्थान वृद्धि भवती, वृद्धि क्या है वृद्धि आदि आयु का नाम वृद्धि है, तो स्थान तम करके यहाँ पर यहाँ पर न जो है उस आदि क्या है आदि तम कस्विन, तो ये आदि अच को वृद्धि हो गया तो वहां पर न में जो है उसको आ हो गया तो ना बन गया, तो ना ना ये भिन्न भिन्न प्रकार के ये बन गया, तो विना और नाना ये हो गया। तो हमने तद्धित अष्टाक्षर व्यक्ति बता दिया, अब वैसे समय ज्यादा नहीं है, अब केवल 4 ही मिनट है, यदि कोई आपको शंका हो या किसी तरीके का पूछने हो का हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। कोई शंका है? नहीं है सर। तो मंत्र पाठ करें जी। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते जी। नमस्ते जी। और आपने अपलोड किया कि नहीं कल वाला पाठ आनंद जी?